בואי לרקוד איתי מול ירח, בואי לרוץ איתי על החוף, בואי לרקוד איתי הרחוב שומם, counting 1, 2, 3, 2, 2, 3, you and me עד בלי סוף. אוהור במים נלחתר, תחבי ענדי מן المطر, אורוסי מאי ולבלד נעסן, נבאה 1, 2, 3, 2, 2, 3, you and me والأمر. Will you dance with me through the years as the seasons twirl and dive? Will you dance with me through the fears as the days pass quickly? Much too quickly, much too quickly. One, two, three, two, two, three, you and me still alive. יד ביד נעוץ אל האופן, דוור על החלמי למפעוד, הן כאבנו כבר את אשר עבר, אולי 1, 2, 3, 2, 2, 3, you and me, אני לא עוד. עם ימי הסתיו והפוע את פנינו משנים, את תרצי לרקוד alive. 1, 2, 3, 2, 2, 3.